วันนี้หมดไป9หัวข้อแล้วครับถึงหัวข้อที่10ถามตอบนะครับยังเหลือเวลาอีกประมาณ15นาทีให้ท่านถามตอบครับก่อนที่ผมจะสรุปปิดท้ายครับมีเวลาให้ถามตอบกัน15นาทีครับใครมีคำถามครับเชิญเลยครับครับเชิญเลยครับ กราบเรียนท่านอาจารย์ที่เคารพอย่างสูงครับผมมีความสงสัยนะครับว่าถ้าหากว่าตายแล้วแล้วกลับไปเกิดใหม่โดยการทำตำหนิเอาไว้นี่นะครับคนที่บริจาคดวงตาถ้าหากว่าไปเกิดอีกตาจะไม่บอดเลยครับขอบพระคุณมากครับ ครับครับเพิ่งไม่ได้ฟังอยู่ตลอดใช่ไหมครับ ผมออกไปเอาเอกสารนี้นอกครับ เรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่ผมถูกหลายๆคนกำชับมานะว่าทุกแห่งนี่ไม่พูดเรื่องนี้ไม่ได้เลยนะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะบาปโดยไม่เจตนาเนี่ยดันไปทำให้คนเขาหยุดบริจาคดวงตาหรือหยุดบริจาคอวัยวะเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วครับว่าพวกที่มีรอยติดตัวมารอยอะไรก็รอยอะไรนี่นะครับมันเป็นรอยของวิบากกรรมทั้งนั้นเลยมันเป็นรอยวิบากกรรมอันเกิดจากบาปที่ทำไว้รอยจากอกุศลกรรมในอดีตนะครับเพราะอย่างนั้นการบริจาคศพอวัยวะดวงตาอะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องของกุศลกรรมนะครับหากแม้จะส่งผลมันมีแต่ส่งผลให้ดียิ่งขึ้นน่ะมันจะไม่ส่งผลไปในทางตาบอดแน่ๆเลยครับผมเชื่อเช่นนั้นนะครับคือเรื่องจริงน่ะผมไม่รู้แต่ผมเชื่ออย่างนั้นผมศรัทธาอย่างนั้นนะครับเพราะที่ผมมาพูดในประเด็นนี้เนี่ยผมไม่ได้พูดอย่างนักวิชาการประสบนะผมพูดจากศรัทธาของผมในพระพุทธศาสนาครับครับเชิญคำถามอื่นครับ ขออนุญาตกราบเรียนถามท่านวิทยากรนะคะที่ว่าในที่ท่านได้ค้นคว้ามาก่อนหน้านี้นะว่าปีหนึ่งได้สักเคสหนึ่งหรือบางปีไม่ได้เลยเนี่ยพอจนกระทั่งปีปัจจุบันใช่ไหมคะที่ได้เคสมากขึ้นโดยที่ว่ารู้จักวิธีหาอยากขออนุญาตเรียนถามว่าวิธีหานั้นนอกไม่ใช่หนังสือพิมพ์แล้วเป็นยังไงที่พอจะให้พวกเราได้ทราบไหมคะ เป็นสื่อมวลชนหรือเปล่าครับ ไม่ใช่ค่ะเจ้าหน้าที่สภาสองคน ครับ ขออนุญาตค่ะที่เรียนถามนี่เผื่อว่าเกิดมีโอกาสซึ่งไปได้ยินอะไรมาหรืออะไรที่จะพอเรียนเป็นข้อมูลในการได้นะคะ เป็นคำถามที่ดีครับขอยกตัวอย่างก่อนนะครับสมมติว่าคุณต้องการจะหากรณีคนฝาแฝดเนี่ยจะทำยังไงดีคนหาผิดวิธีเนี่ยนะครับจะคอยอ่านข่าวหรือพิมพ์แบบที่ผมเคยทำผิดมาแล้วอ่ะก็ปีทั้งปีเนี่ยคนฝาแฝดมันลงหรือพิมพ์สักกี่รายล่ะปีหนึ่งคุณเจอเรื่องเด็กฝาแฝดลงหรือได้กี่รายถ้าแฝดสองเนี่ยไม่มีลงนะด้วยซ้ำไปมันต้องแฝดสามแฝดสี่แฝดห้าถึงอาจจะได้ลงใช่ไหมเพราะงั้นถ้ารอแฝดสองเนี่ยทั้งปีอาจจะศูนย์เลยนะอาจจะไม่เจอเลยแต่ข้อเท็จจริงคือเด็กแฝดที่มีทั่วไปนะคนแฝดเด็กแฝดที่มีทั่วประเทศไทยเลยผมเชื่อเป็นหมื่นๆรายเลยแต่ทำไมฮะก็ในสตรีมเขาไม่ได้เป็นข่าวเนี่ยฮะฉันใดก็ฉันนั้นเรื่องนี้มันมีอยู่ทั่วไปนะครับทีนี้วิธีการเนี่ยก็ลองใช้วิธีการให้เหมือนกับหาเด็กแฝดจะหายังไงนี่ผมตั้งเป็นปัญหาโดยยังไม่ตอบนะฮะสมมติเราอยากจะหาเด็กแฝดให้มากๆนี่เราจะทำไงดีล่ะฮะในหนังสือพิมพ์ก็ไม่ลงอ่ะแต่เรารู้มีเด็กแฝดสรุปว่าไงฮะสรุปว่าใช้ปากต่อปากใช่ไหมฮะนี่คือผมถามแล้วผมตอบเองแล้วก็ถามเอาแต่ทีนี้ถามแหล่งไหนล่ะแต่ถ้าในกรณีเด็กแฝดเนี่ยมันคงมีทั่วไปกระจายทั่วนะฮะแต่กรณีเรื่องนี้ผมพอจะรู้ว่าแหล่งที่อีสานเนี่ยพอจะหาได้ง่ายหน่อยผมก็มุ่งไปอีสานก่อนนะฮะแล้วพอผมไปภาคเหนือก็เจอเยอะเหมือนกันนะฮะแต่ภาคเหนือนี่ผมยังไม่ได้ไปลงในลักษณะเต็มที่เหมือนที่ผมลงอีสานนี่ผมลงเต็มที่เลยนะฮะลงเต็มที่แล้วเจอเยอะเหลือเกินเหนือนี่ผมลงบ้างพอสมควรแต่ก็เจอเยอะเช่นเดียวกันนะฮะเจอภาคเหนือเยอะในลักษณะน่าชื่นใจจนทำให้ผมเชื่อว่าถ้าผมลงเยอะๆนะฮะก็คงเจอเยอะพอๆอีสานอ่ะภาคที่ผมเป็นห่วงตอนนี้คือภาคใต้เพราะเจอไม่ค่อยมากนะฮะเจอสุราษฎร์ธานีรายนึงเจอจังหวัดตรังรายนึงเจอไม่ค่อยมากฮะเวลานี้ผมอยากได้ภาคใต้เยอะๆใครมีเบาะแสช่วยชี้ด้วยนะฮะที่อยากได้มากเลยคือภาคใต้แล้วก็กรุงเทพที่อยากได้กรุงเทพมากๆเพราะกรุงเทพมีน้อยไปหน่อยเจอบ้างแล้วแต่ไม่ค่อยมากนะฮะแล้วอยากเจอพวกอิสลามกับคริสต์เยอะๆด้วยเพราะที่ค้นคว้ามา50รายที่ผมได้ในมือเนี่ยนะฮะมีอิสลามรายเดียวคริสต์ยังไม่มีเลยนะฮะที่จริงคริสต์ก็เจอแล้วนะแต่ละนั้นพ่อพุทธแม่คริสนะฮะเจอแล้วแต่ว่าทางข้างแม่ที่เป็นคริสยังไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลพ่อที่เป็นพุทธให้ข้อมูลเต็มที่เลยนะฮะแต่แม่ที่เป็นคริสยังไม่ค่อยเต็มที่เพราะว่าสาเหตุเพราะว่าพุทธกับคริสนี่เขาไม่เชื่อเรื่องไร้ใจเกิดยกเว้นอิสลามนิกายอะเลวีท่านี้อิสลามนิกายอะเลวีในตูดีนี่จะเชื่อเรื่องไร้ใจเกิดฮะ ในขณะที่อิสลามของเมืองไทยซึ่งนิกายซุนนีนิกายซุนนีไม่เชื่อเรื่องไม่ได้เกิดแล้วก็คริสต์ก็จะไม่เชื่อเรื่องไม่ได้เกิดแต่ว่าในวงพวกคริสต์อิสลามก็จะเจอเช่นเดียวกันแต่เจอประปรายเจอน้อยนะครับสรุปอีกทีว่าตอบคำถามก็คือว่าใช้วิธีถามเอาฮะแต่ทีนี้ถ้าจะต้องการทราบต่อว่าผมถามใครนะผมขอสงวนนะเป็นอุบายทักษะเฉพาะตัวนะฮะว่าถามใครถ้าถามถูกคนแล้วได้เยอะฮะถ้าถามผิดคนก็ได้เหมือนกันได้น้อยครับคำถามถัดไปครับเดี๋ยวนะครับ เกิดก่อนตายนะคะอย่างมากที่สุดนี่จะได้ถึงอายุเท่าไหร่คะและจะต้องกี่สิ่งทุกรายแล้วปะ อันนี้ผมคงจะไม่ทราบครับเพราะผมเจอที่ว่าเกิดก่อนตายเนี่ยเจออยู่รายเดียวที่ผมพูดไปแล้วว่าเชื่อว่าผีเข้าสิงนะครับมันเจออยู่รายเดียวการที่เจออยู่รายเดียวนี่นะครับทำให้ยังวิเคราะห์ไม่ออกสรุปไม่ออกเป็นแต่ที่ว่าประเมินได้ว่าอะไรนั้นน่าจะเป็นผีเข้าสิงนะฮะแต่ทีนี้จะมาวิเคราะห์กันจะมาสรุปกันยังไม่ออกครับไม่รู้ว่ามีเยอะเท่าไหร่ด้วยก็หวังคืออย่างฝรั่งกว่าเขาจะเริ่มประเมินวิเคราะห์เป็นทางการออกมาเนี่ยเขาต้องเจอกันตั้งร้อยรายขึ้นไปนะฮะนักวิชาการจริงๆผมขอเรียนให้ทราบอย่างนี้เลยนะครับการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการที่จะเริ่มต้นใช้คำวิชาการได้เนี่ยนะครับคุณจะต้องมีกรณีอะไรก็ตามที่จะวิเคราะห์น่ะอย่างต่ำสุดเนี่ยคุณต้องมี20นะฮะพอ20เนี่ยเรียกว่าเป็นวิชาการในระดับอ่อนๆยังไม่ใช่วิชาการแก่ๆนะอะไรก็ตามที่คุณเริ่มได้ถือว่า20ในวิชาการอ่อนๆแต่ถ้าจะวิชาการอย่างเข้มแข็งนะฮะอย่างใช้วิชาการเนี่ยต้องร้อยขึ้นไปฮะอะไรที่มีไม่ถึง100นี่ยังไม่ใช่วิชาการแข็งๆวิชาการอ่อนๆยังต้อง20เลยเพราะงั้นในเวลานี้ในเมืองไทยมักจะมีนักวิชาการเถื่อนๆอยู่เยอะนะฮะที่ไปค้นคว้าอะไรได้มา2รายสำหรับและสรุปเลยว่าในเมื่อสันเจอสองสมัยอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้ทั้งหมดไอ้นั่นมันไม่วิชาการเลยฮะไอ้นั่นมันไสยศาสตร์ก็ไม่รู้ผมว่านะฮะเพราะงั้นลายเกิดก่อนแล้วตายทีหลังเจอรายเดียวมันยังไม่รู้อะไรเป็นอะไรนะฮะไม่รู้มันยังไงก็ไม่รู้ได้แต่สันนิษฐานนะฮะ